बिजली के प्रभाव तरह तरह के। पांचवा भाग, दाहिने हाथ का नियम। अब तो यह स्पष्ट हुआ कि विद्युत की धारा का भी एक चुंबकीय प्रभाव होता है। यह हमने देखा था कि एक चुंबकीय सुई पर विद्युत धारा से यह असर पड़ता है कि वह विचलित होती है। अब किस स्थिति में यह विचलन किस दिशा में होगा, हम अपने दाएं हाथ की मदद से पता कर सकते हैं। इसके लिए अपने दाहिने हाथ को इस प्रकार रखो कि हाथ की उंगलियां तार में विद्युत धारा की दिशा में हो और हाथ की हथेली हमेशा दिक्सूचक की ओर हो और तार दिक्सूचक व हथेली के बीच में हो। दाहिने हाथ को इस तरह रखने पर तुम्हारा अंगूठा वह दिशा बताइएगा जिस ओर दिक्सूचक का उत्तरी ध्रुव विचलित होगा। अपने अवलोकनों से इस नियम की जांच करके देखो। प्रयोग 6। प्रयोग 5 को फिर जमाओ। तार के पा फा खंड को बीच से मोड़कर दोहरा कर दो। दोहरा तार उत्तर दक्षिण दिशा में रखो। पता करो कि विद्युत धारा का सुई की दिशा पर क्या प्रभाव पड़ता है जब दोहरा तार दिक्सूचक के ठीक ऊपर हो। दोहरा तार दिक्सूचक के एकदम नीचे हो। दिक्सूचक दोहरे तार के बीच में फंसा हो। यहाँ तीन तरह के चित्रों को कॉपी में बनाकर पा फा खंड में विद्युत धारा की दिशा दिखाओ। शिक्षक से चर्चा करके इस प्रयोग के अवलोकनों को कारण सहित अपने शब्दों में समझाओ। ऊपर सीखे दाहिने हाथ के नियम का उपयोग करो। यहाँ इसकी स्थिति पर फिर ध्यान दो। अभी तो पा फा तार से दिक्सूचक के इर्द गिर्द एक फेरा बनाया है। अगर हम तार को लपेट कर दो और फिर तीन फेरे बनाइए तो विचलन अधिक होगा या कम करके देख लो। अगर हम फेरे बढ़ाते जाइए तो दिक्सूचक की सुई अधिक से अधिक कितनी विचलित हो सकती है, पहले सोचकर बताओ, फिर फेरे बढ़ाते हुए प्रयोग करके देखो।